بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لويك من تاريخ 20 mwezi wa Muharram mwaka wa 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bisharh fadilati ash-shaykh عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى تندلينا باب ذكر أخلاق أهل القرآن تلفكية قول المصنف رحمه الله قال يقنع بالقليل فيكفيه katika sifa za hamilul Qur'an ni kuwa yeye hukinai kwa kichache anachokipata kikawa kitamtosheleza. Wayahdharu ala nafsihi min ad-dunya ma yutghihi ay huwa ala hadharin min nafsihi من أن يصيبها شيء من الطغيان بسبب المال، لأن الله قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أنا تهذاري كبوة جو يا نفسياكي إسيجي أكباتوا نسهيمو كتك كتوبة مباكة كبيتة مباكة kwa sababu ya mali ambayo pengine Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema kalla, sivyo hivyo. Innal insana layatgha arra'ahu staghna. Mwanadamu hupita mipaka akiona ametosheleka. Na hii ni sifa ambayo kila mwanadamu ako nayo isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuokoa nayo. Na hizi aya katika suratul Alaq katika sababu nuzul wanaohitaja wanaovioni wa tafsir ni Abu Jahal kumkataza Mtume sallallahu alayhi wasallam kuswali katika al-Kaaba, swali msikiti wa Makka. Na kibri chake alifikia mpaka kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtizama na kumkemea na kumwambia anta wewe Abu Jahal, akamwambia la tastati'u anta wala rabbuka an taf'ala bi shay'a, wacha wewe na mula wako mwezi kunifanya chochote. Mimi ndio na wafuasi zaidi katika hili bonde la Makka, hakuna kama mimi hapa Makka, hakuna chochote mwezi kunifanya. Yani bimaana kukitokea jambo lolote nitapigia kelele mmoja tu, watu wangu wote watakuja tafanini, watanusuru. Sababu watu wanitii, wanisikiliza. Allah subhanahu wa ta'ala mja kalla innal insana layatgha arra'ahu staghna inna ila rabbika rujaha, tarudi tu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika yale aliyomwambia kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a falyad'u nadiya sanad'u az-zabaniya, aite hao jamaa zake sisi tutawaita malaika wapi? Wa motoni, ghilaadhu shidad. Na mwisho Allah akamwambia kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, usimtie, endelea msujudie Mola wako, ukaribie kwa Mola wako. Mwanadamu ndivyo alivyo, akijiona ametosheleka hupita mipaka, na hili jambo atakikana Muislamu alichunge sana, na zaidi hamilul Qur'an ajichunge sana, isije ikawa dunia ni sababu ya kumwangamiza. Qala yatba'u wajibati al-Qur'an was-sunnah, ay multazimun bil-Qur'an was-sunnati fi shu'unihi kulliha, katika mambo yake yote amelazimiana na Qur'an na sunna, ameshikamana na Qur'an na sunna. فكل ما وجب عليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اتبعه والتزم به. كلا أمباتو كمي وجبك جوياك ومجيب وكتاب شاء الله نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم يهو كفوات نكوكي لزيم نكوش كمان ناتشو يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم، أي أنه يتفقه في أحكام الأطعمة والأشربة واللباس، أجفونزا فقه كشرية وفهام كشرية كتك كل كواكي كن كواكي كوفا كواكي، فلا يأكل ولا يشرب ولا يلبس إلا حلالا هالي ولا هان ولا هفاي اسمك وكيل أنباتني حلالي. وإذا وجد منها شيئا حراما امتنع عنه، ناكي باتتشوتك تكيف يكون حرام أجيب شناج. هي صفة صاحب القرآن. وينام بعلم، kulala kwake pia alala kwa ilmu. Fa idha awa ila firashihi ikhtafa sunnata almathurata ani nabi sallallahu alayhi wasallam fi an-nawm, akiingia katika tandiko lake kulala hufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam katika usingizi wake. Fala yanamu nawmatan manhiyan anha, halali mlalo ambao umekatazwa, kama mtu kulala kwa tumbo tu salama umekatazwa, halali namna hiyo, bali atalala kama alivyolala mtume sallallahu alayhi wasallam katika ubavu wake wa kulia, na akaweka mkono wake chini ya shavu lake, akasoma adhkar za kulala. Wayuhafidhu ala awradi an-nawmi wa adhkarihi wa adabihi, nyuradi zile na adhkar za kulala na adabu za kulala ajipambanazo. Fayakunu naumuhu mubarakan qaiman ala itiba'i sunna, kwa ule usingizi wake pia umebarikiwa, kwa sababu usingizi wake umesimamia katika kufuata sunna. Wayujami'u ahlahu bi'ilmin, na hata akimuingilia mkewe pia amuingilia kwa ilmu. فيراعي آداب المعاشرة الزوجية أو آداب معاشرة الزوجة، أشونغا آداب زكوتانغامانا نمكيواكي، وما نهي عنه في الشريعة كالجماع حال الحيض وكإتيان الزوجة في دبرها فإنه يحذره أشد الحذر. نكيلي أليتشوكاتازوك الشريعة kama kumkaribia mke wake wakati akiwa katika ada yake ya mwezi, au kumjilia kwa sehemu iliyokatazwa. Fa innahu yahdharuhu ashadda alhadhar, mambo haya yatahadhari sana. Wayajtanibuhu, na hujiepusha nayo. Li annahu min kabair adh-dhunub, kwa sababu ni katika madhambi makubwa, yote hujiepusha nayo. قال ويصحب الإخوان بعلم يزورهم بعلم نو صحبيانا ندقزاك كعلم ناكي وزور فيها هو زور كعلم أي يلزم آداب الصحبة والمخالطة لإخواني ألزميانا آداب زكو تنغمانا رفيك زاكي نمصاحب زاكي نمنغاني تتنغمانا ننغو زاكي ألزميانا نيزو آداب وإذا زارهم التزم بآداب الزيارة الشرعية ناكي وزور ألزميانا آداب زيارة يكشريا kwa mfano akiwa ndugu yako ni mgonjwa ukienda kumtembelea sheria imekufundisha dua ambayo utamuombea mazungumzo ambayo utazungumza pale kadhalika muda utakaokaa sehemu kama ile isipokuwa akiwa yule mgonjwa apendelea zaidi ukae kwake lakini atakana muda uwe mfupi kumsalimia na kumuombea dua ikiwa ni maneno mkumbushe kuleta istighfar na kukithirisha adhkar na kukithirisha kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika yale matatizo ya maradhi aliyokuwa nayo na usitaje mambo ya kuwa wajua kuna fulani na maradhi kama ankufa na mmoja Sheikh Abdul Fadhil asema kuna bwana mmoja amekwenda kumtembelea mgonjwa tueleza kisa kifika pale amwambia wajua atakana uandike wasia unaona sababu kuna mtu ana maradhi kama haya ankufa maradhi kama haya ulionayo ankufa akawaita watoto wake wanangu njooni kaja pale nataka kuwapa wasia ehe huyu mtu asije tena kunitembelea hapa huo ndo wasia na wapa asiingie tena hapa kunitembelea simtaki maana si wanihimiza mtoe wasia wasia na wapa wasia wa kwanza huwa asije tena kunitembelea mondoeni hapa kuna watu hawana adabu tuenda kumtembelea mtu mgonjwa na kweli yawezekana kuwa ile maradhi ndio maradhi yani ni sababu kubwa ya watu kufa lakini simwambie hivyo si sawa basi fulani pia ampata na maradhi kama ashakufa naona wewe pia nkupata. Sasa wewe jua lo maskini mimi ndio nafuata. Si sawa. Kwa hivyo alazimiane na adabu za kutembelea wagonjwa. Kuna watu tharitharini atakazungumze tu akiwa kupale kwa mgonjwa. Yule mgonjwa yuona uzito kumwambia ondoka sababu anatoka mbali kuja kumtembelea na tahadi yake haimsaidii yeye kumsikiliza. Taabani. Na ndio ukaona mwisho uandikiwa no visitors kwa sababu ya watu tharitharini kama hao. Hawa hatembelewi na mtu. Uliona lini mgonjwa atembelewi? Labda ana maradhi ambayo yaambukiza. Lakini yabidi ifanywe hivyo kwa sababu ya wale wawili watatu ambao hawachungi adabu. Nenda kamtembelee mgonjwa, tumia muda mchache, toka muombe dua. Umemsalimia alhamdulillah jazakallahu khairan. Kwa hivyo achunge adabu za ziara. ويستأذن عليهم بعلم فيراعي آداب الاستئذان في دخوله على إخوانه أتشنغ آداب زكوم بروسا أنا بوينجيا كون رجوزاكي هودي مباكنداني غوتا كاكاندو سلام عليكم ناني سي ميمي ويناني وينجي وتسمى ميمي تجواجي ناني ميمي فلاني mimi fulani fayabda udkhuluhu biilqa salam kwa hivyo kuingia kwake mwanzo atanguliza na nini salam kama saha an nabi sallam annahu qala man badaa bil kalam qabla salam fala tujibu mtume sallam asema mwenye kuanzia na maneno bila ya salamu msimjibu anaingia tu bwana alikuwa anataka kujua mwangalie hivi hivi akimaliza mwangalie hivi hata usimjibu mpaka atoe salamu mwanzo toa salamu ingia kwa watu tu hivi hivi bwana kuna watu wana tabia nzito sana kuna ingine agota auna hafunguli mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, basi nenda zako. Yawezekana wako ndani, yawezekana wako, lakini hawataki mgeni aje. Si wakati mzuri kwao kupata mgeni. Sasa nyumba zetu zile za zamani kule majengo kule, jamaa ameka pazia, gota afunguliwe ya pili, afungua pazia wenyewe mko. Sasa iwekiwa nini hiyo pazia ya? Wenye mko hiyo pazia iwekiwa nini hapo? Kwa sababu ya watu kama nyinyi msitungulie. Afungua pazia, ulizia wenyewe wako. Walipokuwa hawakukujibu wao, basi wewe rudi zako. Rudi zako tu. Usilazimishe. Pengine hawako katika hali nzuri. Hawataki mtu aingie katika wakati kama ule. Kwa haya mambo na haya mengi ambayo yafanyika ya makosa, tutakikana sisi tuwe mfano mzuri katika kuyachunga mambo kama haya. Kugota ugote mara tatu kwa heshima. Kuna watu wakigota majumba yetu utafikiri ataka kupiga nyundo ule mlango. Ndio yale. Kuna mmoja, mzee mmoja mkarimu mashallah, akikuona njiani akupakia kwenye gari yake, wenda wapi mwanangu? Nenda mali fulani. Haya, akikufikisha pale ukishuka, kuna watu wengine hawana pia hata uslubu ule mlango, pia wa gari, basi ukuita mwanangu ndo acheki ndo wewe uona nguitia jambo la maana yani. Kesho beba nyundo, kesho beba nyundo, utafanya vizuri. Salala wewe upiga mlango namna hiyo bwana. Sasa kuna watu wengine waja kwako kugotea, kuna nini? Utafikiria amefukuzwa huko atokako. Kuwa na adabu, utapasua watu roho, wengine wagonjwa shekhi. Kunani? Alafu kitu kingine, muda wa kwenda kumtembelea mtu majumbani mwake. Majumbani mwa watu hapaingiliwi kila wakati. Saa 4 usiku bwana, mgotea mtu atakuingia kwake, watafuta nini sasa? Ama mtu yeye haingii isipokuwa wakati ule mtu anjipumzisha. Haya mambo pia lazima uyapime, isipokuwa ikiwa kuna ahadi musbakan maarufu. Lakini kuna nyakati ambazo zajulikana adatan kuwa husi wakati wa kumtembelea mtu, lakini yeye yuaja ule wakati ambao mtu hata mbelewi ndio yuaja. Na kuna wengine hawaji isipokuwa wakati wa kula. Wallahi kuna jamaa hawatembelei wenzao isipokuwa wakati wa kula. Ikifika wakati wa kula ndo watembelea. Na haya yako pia, hasa mkiwa katika safari hivi za haji, vya umra. Kuna jamaa kwenye safari za haji, sio kwa grupu mbalimbali. Sasa yeye kumtembelea rafiki yake, kumbe your timing sahihi chakula, wale wala mandi wale. Sasa ikifika ile chakula kimeingia, ndio yeye waje, vipi mambo, salama, muendeleaje ibada, mwendea vizuri? Kumbe atakaambiwa karibu. Sasa siku moja namwona mmoja huyo rafiki yake anayemtembelea amekatakata pilipili hoho nyingi, ameziweka pale. Alipokuja, vipi huko? Akazitiatia zile hoho kwenye ule mtere, akazijaza hivi. Wallahi sikujua mimi, jamaa kala huku yuahema. Yuahema yuawashwa kulikweli, wallahi yuawashwa. Naambia basi chukua maji, hakuna maji hayatoshi, hakuna soda haitoshi, hakuna nini. Mwisho anaondoka nkwenda zake. Sasa ile mwenzake sema nini? Kesho aje tena wakati wa lunch hapa. Nikamwambia hivi wamfanyia kusudi? Haji kumsalimia isipokuwa nikiandika chakula changu ndio yuaja. Sasa kuna watu pia wana tabia hiyo, wengine hawapendi. Si kila mtu mkarimu vile unafikiria wewe. Na wengine pengine ndio uwezo wake, kile chakula chonua kiasi chake. Wewe enda kwake temia kula tu ndo mtem. Tena kila siku. Kila siku ikifika yuwajua hapa sasa watu washaswali, kwenda kula. Amtembelee wakati wa kula. Usiwe hivyo. Kwa hiyo unapokwenda kumtembelee kwa ilmu. Kwa ilmu ni kwa kuchunga hizi adabu zote hizi na tabia hizi mbaya mbaya ukajiepusha nazo. Na haswa leo ni bora zaidi kumjulisha mtu kabla hujenda, kwa sababu watu wana mambo mingi ya kufanya. Waweza kwenda kwa mtu ikawa yeye ana mauidhi fulani, ataka kutoka, wewe ukamzuia. na kule kuna mtu amsubiri anakokwenda. Sasa kutoka au na uzito kutoka atakuacha wewe mgeni wake uko pale, na kule au na uzito kuchelewa kwa sababu ana ahadi na mtu. Kwa hiyo mwambie mtu, ikiwa mazungumzo yako ni marefu, bwana mimi nitakuja kukutembelea wakati fulani, yawezekana. Yeah, yawezekana, njoo. Njoo mtembelee. Hii ni katika adabu, ili uchungi wakati wa ndugu yako. Ikiwa wewe uchungi wakati wako, kuna wengine wachunga wakati wao. Hii ni lazima pia mtu ajipambe nalo, kuwa awe na adabu katika ziara zake. Yujawiru jarahu bi'ilmin fayatakhallaqu bi'adabi aljiwar allati ja'at biha ash-shari'a wa haddat 'alayha. Akitangamana na jirani zake, aishi na jirani zake kwa ilmu, bimaana adabu za jirani kama zilivyokuja katika sheria, ajipamba nazo. Sheria imehimiza adabu ambazo atakana mtu aishi nazo na jirani yake, awe atazichunga sana, asimuudhi jirani yake. Yasikitisha ikiwa wewe ni talib ilm, hamilul Qur'an, katika ahlul Qur'an, kisha wewe utamuudhi jirani yako. Si sawa. Kaa na jirani yako kwa wema, kaa na jirani yako kwa uzuri. Na hili kama ninavyotaja kila siku, si kwa hamilul Qur'an peke yake, ili kwa kila muislamu takana wewe. Lakini zaidi wewe uliyehifadhi Qur'an, unaisoma Qur'an, watu wakuangalia wewe na jicho tofauti. Kwa zaidi wewe utakana hizi akhlaq ujipambe nazo. Tena yulzimu nafsahu birra walidayhi, ajilazimu na kujilazimisha nafsi yake kuwafanyia wema wazazi wake. Sasa hapa ataanza kuzungumza adabu nyingi ambazo zafungamana na mtu na mzazi wake. Hizi insha Allah Taala tutakuja kuanza kusoma katika kikao kitakachokuja insha Allah Taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.